Żegnamy reklamy. Ależ ten czas leci, już 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Mamy czwartek, jest 30 lipca, serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Jest rekordowa liczba zakażeń. Być może wróci obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających z zagranicy. Armia Nadal Ludowa projektem uchwały w sprawie zmiany nazwy na ulicę Lecha Kaczyńskiego nie zajmie się dziś Rada Warszawy. Pierwszy raz w historii Unia Europejska nakłada sankcje za hakerów. Być może wrócimy do dwutygodniowej kwarantanny dla osób przyjeżdżających z niektórych krajów, mówi premier Mateusz Morawiecki. W ciągu ostatniej doby koronawirusa wykryto w Polsce u 615 osób. To najwyższa liczba od początku epidemii w Polsce. Polska, podobnie jak inne państwa europejskie, może powrócić do obowiązkowej kwarantanny, która miałaby dotyczyć zarówno obcokrajowców, jak i polskich obywateli wjeżdżających do kraju. Zastanawiamy się nad państwami południa Europy, w szczególności teraz analizujemy przypadek Hiszpanii, ponieważ tam rzeczywiście tych przypadków koronawirusa jest dużo. Wyjaśnił premier Mateusz Morawiecki. Rząd nie planuje kolejnego zamrażania gospodarki, ale premier przyznał, że widzi rozluźnienie w przestrzeganiu ograniczeń, dlatego zwrócił się z prośbą. Teraz mogę zaapelować, żeby trzymać się tych reguł, które są, bo to rozprzężenie może być w jakimś stopniu niepokojące. Premier dodał, że szpitale jednoimienne na razie są zapełnione w 25%. Dawid Grygorsewicz, Polskie Radio. Po wykryciu zakażenia u jednego z policjantów na kwarantannę wysłano funkcjonariuszy z komisariatu w Międzyrzecu Podlaskim i ich rodziny. Trwa pobieranie wymazów od wszystkich potencjalnych chorych, mówi Magdalena Kaproń z lubelskiego sanepidu. 48 funkcjonariuszy skierowanych zostało na kwarantannę i także rodziny tych funkcjonariuszy przebywają obecnie na kwarantannie. Dzisiaj prawie wszyscy funkcjonariusze zostaną od nich pobrane wymazy, więc spodziewamy się wyników w najbliższym czasie. Komisariat został zamknięty. Projektem uchwały w sprawie zmiany nazwy Alei Armii Ludowej na ulicę Lecha Kaczyńskiego nie zajmie się Rada Miasta Warszawy. Projekt złożyli radni klubu PiS. Osobny wniosek w tej sprawie zapowiedział też prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Projekt autorstwa PiSu zdjęto z porządku obrad głosami radnych Koalicji Obywatelskiej. O wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego ulicy Lecha Kaczyńskiego wnioskował Jarosław Szostakowski, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Warszawy. Radny uzasadniał to udziałem żołnierzy Armii Ludowej w Powstaniu Warszawskim. Do walki dołączyli się żołnierze Armii Ludowej, podporządkowując się dowództwu Armii Krajowej na terenie miasta. Radny Prawa i Sprawiedliwości Błażej Poboży nazwał to uzasadnienie kuriozalnym i apelował do radnych Koalicji Obywatelskiej. Aby zachowali się dzisiaj jak trzeba, zachowali się przyzwoicie i nie zagłosowali za tym wnioskiem i z uwagi na jego kuriozalne i zupełnie sprzeczne z najnowszą historią polityczną Polski uzasadnienie. Dziś Rafał Trzaskowski po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą powiedział, że decyzja w sprawie ulicy Lecha Kaczyńskiego powinna zostać podjęta przy możliwie jak najniższej temperaturze politycznego sporu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Po raz pierwszy w historii Unia Europejska nakłada sankcje za cyberataki. Chodzi o Rosję, Chiny i Koreę Północną. Zgoda unijnych ambasadorów została zaakceptowana przez kraje członkowskie i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. To reakcja Unii na głośne ataki hakerskie zorganizowane w ostatnich kilku latach, które miały zasięg globalny, ale dotknęły europejskie kraje, a agencje wywiadowcze powiązały je z Rosją, Chinami i Koreą Północną. Na czarnej liście jest czterech funkcjonariuszy rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, którzy są odpowiedzialni za próbę ataku na serwery Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej z siedzibą w Hadze. Sankcjami został objęty też Główny Ośrodek Specjalnych Technologii GRU. Ponadto na czarną listę zostali wpisani dwaj hakerzy z Chin, także jedna firma z tego kraju oraz jedna z Korei Północnej. Restrykcje obejmują zamrożenie aktywów w Europie tych firm, a także zablokowanie pieniędzy na kontach cyberprzestępców i zakaz wjazdu na teren Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Proces masy świadka koronnego w procesie mafii pruszkowskiej Jarosława Eł rozpoczął się przed sądem w Łodzi. Byłego gangstera oskarżono o kilkanaście przestępstw, m.in. paserstwo, wyłudzenie odszkodowań, korupcję, składanie fałszywych zeznań i przywłaszczenie mienia. Śledztwo wobec byłego gangstera i 21 innych oskarżonych w procesie przestępców od 2015 roku prowadził Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Akt oskarżenia obejmuje wydarzenia od 2008 roku, w tym współpracę masy z łódzkim złodziejem, który miał kraść dla niego produkty spożywcze, kosmetyki i alkohol. Były gangster miał też wręczać łapówki o łącznej wartości ponad 68 tysięcy złotych naczelnikowi Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Zbigniewowi G. Były policjant usłyszał 10 zarzutów, w tym ujawniania masie szczegółów prowadzonych spraw. Ze względu na ważny interes państwa i uczestników postępowania proces będzie się odbywać za zamkniętymi drzwiami. Jarosławowi Ł. grozi do 10 lat więzienia. Mówiła Magda Dąbek z Polskiego Radia Łódź. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze trzy słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy i północnym wschodzie umiarkowane oraz przejściowo duże i gdzieniegdzie opady deszczu. Na Suwalszczyźnie i wschodzie Mazur możliwe słabe burze. Temperatura od 18 stopni miejscami na północy i północnym wschodzie do 25 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Wiatr jutro słaby i umiarkowany, na wybrzeżu również dość silny, porywisty, podczas burz w porywach nawet do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy teraz pytają, co dalej? No jak co dalej? Dalej trzeba grać w lotto i wygrywać. Odwiedź punkt lotto i graj. Twoje gry czekają. Skorzystaj z szansy na miliony. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury, a... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydrooptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydrooptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydrooptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydrooptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Smakowita paella, piaszczyste plaże i hiszpański temperament. Teraz polskie linie lotnicze LOT oferują bezpośrednie połączenia do Hiszpanii już od 99 zł w jedną stronę. Leć do Barcelony, Malagi, Alicante i na Majorkę. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 18:00, tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę reportaż. Życie w czterech ścianach jest dramatyczne. A jakbym mógł, to bym powybijał te szyby ze złości. Ja ciągle się nie poddaję, tylko ciągle są potrzebne duże pieniądze. Człowiek ma, proszę państwa, niesamowitą moc i można człowiekowi bardzo konkretnie pomóc. A wiem, że słuchacze Trójki robią to bez mrugnięcia okiem, zatem zachęcam już teraz. Szczegóły jeszcze przedstawimy przed 18:30. Dokładnie o tym państwu opowiem, ale proszę zerknąć na stronę zrzutka.pl. W wyszukiwarce można wpisać Piotr Pęczek. Bez trudu państwo znajdą możliwość dołożenia się do realizacji bardzo potrzebnego urządzenia dla bohatera dzisiejszego reportażu. Zresztą za chwilę ja stosowny link także wrzucę na Facebooku, na stronie Zapraszamy do Trójki. Tam też będzie można sprawdzić, kliknąć i dorzucić się, by pomóc panu Piotrowi, o którym reportaż w Trójce za 4 minuty. Audycja popołudniowa 9 minut po 18:00. Hatred on the horizon must be assumed for the ascension. Shatter the scepter, lower the drawbridge, drain the moat, empty the catapult. Hatred on the horizon must be assumed for the ascension. Unlock the padlock, swallow the key. For any prisoners, there won't be any need. Hatred on the horizon.

Od roku Piotr jest skazany na cztery ściany swego domu. Stary skuter inwalidzki, który umożliwiał mu wyjście do ludzi i dawał na miastkę samodzielności, nie nadaje się już do użytku, a naprawa za każdym razem pochłania grube tysiące złotych. Może i tym razem zechcą państwo pomóc Piotrkowi i wnieść trochę radości w jego niełatwe życie? To naprawdę nie jest, proszę państwa, duży wydatek. Szczegóły już na Facebooku. Wystarczy wpisać "zapraszamy do Trójki", ewentualnie audycja popołudniowa. A reportaż nosi tytuł "Cztery koła do szczęścia". Słucham? Dzień dobry, panie Piotrze. Jestem już w bliskiej okolicy, w Sobótce. Przypomni mi pan numer domu? W prawo i pierwszy dom. No to będę już niebawem, za chwilę. To do zobaczenia. Do zobaczenia. Piotrka, cierpiącego na mózgowe porażenie czterokończynowe, poznałem 5 lat temu. Właśnie wtedy napisał do naszej redakcji list z błagalną prośbą o pomoc w zebraniu pieniędzy na sprzęt rehabilitacyjny. Pamiętam, że wracając z urlopu, odwiedziłem go w podsandomierskiej wsi Sobótka i krótko potem zrobiłem o nim audycję. Dzięki słuchaczom udało się zebrać potrzebną kwotę i kupić wymarzony sprzęt. Przez te 5 lat często myślałem o Piotrku. Jak teraz wygląda jego życie? Czy marzenie o większej sprawności się spełniło? A może już chodzi? Może założył rodzinę? Przez te lata parę razy krótko rozmawialiśmy. Wymieniliśmy kilka SMS-ów. Przyszedł moment, że bardzo chciałem znów go odwiedzić. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, powitać. Dzień dobry. Dzień dobry. Nic się pani nie zmieniła. Nie, proszę sobie usiąść. Pamięta pan, panie Piotrze, jak pan siebie pierwszy raz usłyszał na antenie? No pamiętam. Myślę, że dobrze wypadłem. No, jak na porażenie mózgowe czterokończynowe. Bo mają też osoby problemy z mówieniem, leżą, mają ręce powykrzywiane, także nie każdy by sobie tak poradził, nie każdy napisał takie pismo poruszające chociażby do redakcji Polskiego Radia, bo bez dziennikarzy nic się nie da zrobić. Osoby chore na mózgowe porażenie dziecięce, podobnie jak pozostali niepełnosprawni, to grupa marginalizowana społecznie. Ich życie często ogranicza się niestety do tak zwanej turystyki leczniczej, turystyki po kraju i poszukiwaniu ogromnych środków na leczenie i rehabilitację. Wszystko po to, aby zdobyć samodzielność w życiu codziennym, no być niezależnym od opiekunów. Reportaż "Na plecach matki" to jest reportaż Jakuba Tarki. Dzień dobry. Pan Piotr Pęczek, może pan się orientuje tutaj w Sobótce? Proszę pana, tu zaraz za cmentarzem w lewo. Pierwszy domek po lewej stronie. Widuje go pan? No teraz ostatnio rzadziej. Nie wiem, czy coś może gorzej z jego stanem zdrowia jest. Ale tak to dosyć często sobie tutaj jeździ tym wózeczkiem, no i widać, że ciężko. Tylko matkę ma, bo ojciec już nie żyje, no ta matka ma bardzo ciężko, no bo to już jest duży facet, no to jest już dorosły. Wiadomo, że też waga, no to jest tylko kobieta, więc... Jak dojadę teraz do tutaj, za cmentarzem, zaraz w lewo i to dosłownie jest 200 metrów. Dzień dobry, panie Piotrze. Miło. Mama, tak? O której gazety piszą, że syna na plecach nosi. No tak, tak jest. Bo już jest duży. No dorosły już jest. Chodź, możesz mi podsunąć, bo jestem na z jednej strony. Samym brzegu. Z czego to się u mnie wzięło? To jest błąd lekarski i gdy dziecku małemu spada tętno przy porodzie, jak nie lekarza obowiązkiem, to położnej jest podniesienie tego tętna. A u mnie niestety tak się nie stało, bo był lekarz gapowaty, że tak powiem, i między innymi dlatego doszło do porażenia czterokończynowego. Nawet nie wiedzieliśmy, że taka choroba jest. Piotrek długo nie chodził. No i pojechaliśmy właśnie do Nowej Dęby i lekarz powiedział, że jeden turnus i Piotrek będzie chodził. No to sprzedałam pole, no i wierzyliśmy, że to będzie chodził. Który to był rok, jakie to były lata? 82. No to jeszcze rehabilitacja. A kiedy lekarze się zorientowali, że to jest porażenie? Trzy lata. I no od tamtej pory zaczęła się żmudna i trudna rehabilitacja. No, autobusem do Sandomierza, z Sandomierza MKS-em do Wielowsi. Później już był starszy Piotrek, 5 lat miał, do Radziszowa. Lekarz później z Sandomierza nas skierował do Buzka i już od listopada do kwietnia siedziałam z nim cały czas, bo w domu nie było warunków do rehabilitacji, a tam miał już właśnie. Później po tym Buzku już prywatne Mielno, bardzo drogie były turnusy. 14 tysięcy kosztowały turnusy i 15, także dużo już choroba moja pochłonęła pieniędzy, ale no po prostu jakbyśmy nigdzie nie jeździli, nic z tym nie robili, no to ja bym leżał w łóżku, bym był powykrzywiany, jak harmonika, w różne strony. No nie zdenerwuj się. To nie ode mnie zależy, bo wszystko chce chodzić, no. A ja nie mogę, bo siedzę już od urodzenia na krześle. No tak, no. Teraz to już mama nie da rady nie ćwiczyć, bo jestem dorosły i nie da rady mi podnieść materacę. No to właśnie na to mówię. I może się tak zdarzyć, że może mnie to porażenie położyć do łóżka, bo jak nie będzie intensywnej rehabilitacji, to moja walka, żeby uniknąć tej placówki, do której mam nadzieję, że nie trafię, pójdzie na marne. Dzień dobry. Dzień dobry. No nie jeden by się poddał. Ja tak z nim czasami rozmawiam, no to wiem, że cały czas chce, żeby gdzieś chodzić, tak? Założyć sobie jakąś rodzinkę. Jego pasją było właśnie, żeby sobie gdzieś pojechać. On miał takiego małego Maleksa, taki wózek inwalidzki. On jeździł aż do samego Sandomierza, tak? No jest w takim stanie, że nawet jak się mu tam akumulator odpiął czy coś tam, no to chłopak nie zajdzie z wózka, nie pchnie, czeka aż ktoś będzie jechał, jest uwiązany, tak? Jeszcze była taka sytuacja, że mu spadł tam telefon i ja do niego pytam, czego nie dzwonisz, nie? Przecież bym pojechał do siebie. Mówię, no spadł mi telefon, nie schylę się, no i... Skuter, 4 koła ma, siedzisko, wygodne nasz. Trudno sobie wyobrazić, że do Sandomierza. Tak, tyle pojazdem. Kilometrów dojedzie, ma duże akumulatory. No tylko co z tego, jak jest popsuty? No i nie ma kto zrobić. To na razie taka jedyna możliwość, żeby się poruszać. No tak, bo nie ma czym już inaczej. Skuter teraz popsuty, to pan w domu siedzi cały czas. Tak, ja teraz siedzę w domu i tylko moim oknem na świat jest właśnie komputer i pisanie do różnych instytucji. Ja sam piszę na komputerze, sam docieram do różnych specjalistów. Z przykrością muszę stwierdzić, że tylko się udało skończyć szkołę podstawową, bo było trochę tej głowy, ale to nie miałem możliwości, bo nie jestem osobą bogatą. Rodzice nie mieli możliwości mnie dowożenia. Musiało się zakończyć tylko na szkole podstawowej. Co pani teraz robi? Podsuwam go na krześle. Tak, bo mama nie może patrzeć, że krzywo siedzę. Przez lekarzy jeszcze siedzę do dzisiejszego dnia, ale mam nadzieję, że niedługo już się ziści marzenie, że stanę na nogi dzięki temu właśnie sprzętowi. O, co to jest za sprzęt? Mama jest coraz starsza i brakuje tych sił. No i ten sprzęt jest potrzebny do codziennej rehabilitacji, bo nie mam możliwości dojazdu do Caritasu. Mam nadzieję, że już niedługo znajdą się ludzie dobrzy, którzy mi pomogą ziścić to marzenie o samodzielnym chodzeniu. Panie Piotrze? Patrzyłem, jak to mama robi, żeby pana trochę podsunąć. Czy ja dam radę? Proszę mi powiedzieć, jak to zrobić. Za buty. Za buty? Za buty. A, i pan się odpycha. Ja się odepchnę. Okej. Okay. Jeszcze już. Już. Dobra. Dziękuję bardzo. Na pewno pan już liczył, że jak ja byłem u tego Pietrka 5 lat temu, to na pewno dużo się pozmieniało. Fakt, troszkę się zmieniło, ale powinno się więcej zmienić. Co po tej audycji w jedynce poprzedniej sprzed 5 lat udało się uzyskać? Udało się zakupić rowerek do ćwiczeń specjalistycznych. Może pan teraz zechce zobaczyć ten sprzęt? Bardzo dobra rzecz, bo dobrze człowieka wyćwiczy, lepiej od rehabilitanta. Tutaj co, ręce się kładzie, tu ma ręce, nogi mu dopinam i to dopina się do krzesła, no i siedzi se i se ćwiczy. Chwilowo nie może na nim, bo ta wydzielina jest, bardziej mu leci, no i lekarz kazał to stanąć z tym. Cały czas ćwiczył, a teraz lekarz nie kazał mu, bo mówi, nie poradzi sobie z tą wydzieliną. No ta spastyka jest mniejsza już u niego. Wie pan co? Bardzo dużo się udało zrobić. Ma pan lepszą siłę na przykład w rękach, jak mnie pan zła... O! No mocno. Dłonie wyćwiczone. Co mogę, to robię. Więcej nie mogę, bo muszę mieć pojazd. Jak będę miał pojazd, to będę żył. Nie będę miał pojazdu, to będę powoli obumierał. A życie w czterech ścianach dla młodego człowieka to jest dramatyczne, bo ja jakbym mógł, to bym powybijał te szyby ze złości, bo przecież ja ciągle się nie poddaję, tylko ciągle są potrzebne duże, duże pieniądze. Cały dzień siedzi w domu, bo wcześniejszy skuter już się nie nadawał. Jak się zaczął starać, tak do tej pory trwają starania. I walczy cały czas z urzędnikami. Na przykład widzi pan, tak jak w Danii, bo ja tu mam kolegów, którzy nie mogą też chodzić, tam idą do lekarza. Lekarz wypełnia zaświadczenie, że taki wózek jest potrzebny i w Danii dostaje się bez problemu. A tu się z pewną dostaje 1800 zł. A taki wózek kosztuje ile? Skuter? Taki skuter kosztuje 26 tysięcy. I 1800 pan dostaje z PFRON-u. I Narodowy Fundusz Zdrowia 3. A za 5 tysięcy ja nie kupię skutera. Znaczy, ja bym kupił może gdzieś na Allegro, ale szczerze powiedziawszy, ja się boję kupić, bo ja dużo jeżdżę po drogach publicznych, daleko od domu i niech coś nawali. Tak jak teraz wpadłem do rowu w 2018 roku, bo koło się urwało, automatycznie kierowcy stanęli i zaraz mi pomogli, ale co się ruszę z domu, to z powrotem wchodzę w cztery ściany, a przecież mama nie weźmie mnie na plecy i nie będzie mnie nosiła do Sandomierza i do Tarnobrzegu, żebym ja mógł jechać na dyskotekę, czy gdziekolwiek indziej, bo mama by mnie nawet nie uniosła taki kawał, bo przecież pan widzi, że ja jestem kawał no, chłopa, że tak powiem, no i ten pojazd jest na każdy raz potrzebny. Wyszykuję go, on se pojedzie. Tylko zawsze mówię, zadzwoń do domu, gdzie jesteś, bo ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Wieczorem 11, 12 nie ma, Matko Święta nie dzwoni. Później przyjedzie, krzyczę na niego, no bo nie wiem, gdzie jest. No. Wyjątek, już ty nie dasz, jak no. Pojedzie do apteki, pojedzie, co trzeba se pokupi, do lekarza pojedzie sam skuterem, no do sklepu tych dużych, bo wjedzie. Panie mu już zapakują na skuterek, przyjedzie, wszystko do domu przywiezie. Ja go nie trzymam nigdy w domu. A ludzie w takiej małej społeczności, jak się na to zapatrywali? To różnie to mówili, że czego jeździ, nie siedzi w domu. A niech sobie mówi, a ja swoje myślałam, bo swoje wiedziałam. Ciągle jest ta eliminacja ze społeczeństwa. Jestem przez niektórych ludzi zhejtowany. Na przykład ja się wypowiedziałem w interwencji, to zadzwoniła do mamy taka osoba i na przykład powiedziała do mamy, a co on tam o założeniu rodziny i jak jej nie pasuje, niech tego nie słucha, a niech nikogo nie hejtuje po prostu. Mama ma mnie zamknąć w piwnicy i przez kraty mi dawać jeść. To po co mnie mama nosiła na rękach? Przez tyle lat jeździła różnymi środkami lokomocji i busami, autobusami, jak byłem mniejszy, po to, żebym mógł być w życiu samodzielny. A jeszcze powiem bardzo ważną rzecz. Ja jak szedłem do bierzmowania, bardzo ludzie to robili zdziwienie, że jak to osoba daleka i on idzie do bierzmowania, jak mu takie słowa przejdą przez gardło takiemu człowiekowi. No, a po co on idzie? Przecież on się żenił nie będzie. A skąd on wie, że ja się żenił nie będę? A co, on ma mi zabronić? Ja nie po to ćwiczyłem, żeby iść na terapię zajęciową i patrzeć, jak jeden z drugim wali w ścianę albo co innego robi. Już nie będę mówił co, bo to nie wypada, bo to ludzie słuchają, a ja mam wielki szacunek do ludzi dobrej woli i wierzę, że po tym reportażu też mnie ludzie pomogą. Jednak się uda zakupić nowy i sprawny skuter, który mi pozwoli jeździć duże kilometry i dochodzić do zdrowia i nie damy się wspólnie pokonać. Był to reportaż Jakuba Tarki zatytułowany Cztery koła do szczęścia. Jeśli Państwa poruszyła ta historia, to każdy może pomóc. Naprawdę niewiele potrzeba. Piotr zbiera pieniądze na portalu zrzutka.pl. W wyszukiwarce już na tej stronie można wpisać po prostu Piotr Pęczek i na pewno znajdą Państwo odpowiednią stronę. Można też napisać do autora reportażu mail pod adres listy@polskieradio.pl. Można także zajrzeć na nasze facebookowe profile i tam już Państwo znajdą te szczegółowe informacje i szczegółowy link do tej konkretnej zbiórki. Proszę zerknąć na Facebooku na stronę Zapraszamy do Trójki. Proszę zerknąć na tym samym Facebooku na stronę Trójki, programu Trzeciego Polskiego Radia. Szczegóły, namiary tam właśnie. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Już prawie 18.30. Już za chwilę prognoza pogody. Czasami myślę, że dni płyną bez powodu, byle gdzie. Czas jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch, każdy ruch. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż. Najlepsze wciąż może nadejść, to mam nadzieję, że to także dotyczy tego, co w pogodzie, w szczegółach już teraz. Ola Strażaczek. Witaj ponownie, Olu. Uśmiechnęłam się z tym najlepszym. No, no to liczę, mam nadzieję, że tak będzie, ale zanim to jeszcze telefon od słuchacza w sprawie kamyczka. Ja tylko chciałem się dowiedzieć, kto po tym kamieniu stąpał, co pani redaktor ma go w studio. Aha. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Pan wie, kto po nim stąpał. No właśnie, pan więcej lepiej nie pyta. Sam pan wie, kto stąpał. Sam pan wie. To co z tą pogodą? Wracając do pogody, zostawiłam tę prognozę dla północy Polski na koniec, dlatego tak bardzo się uśmiechałam przed chwilą, bo muszę przyznać, że chciałam odwlec ten moment. Zaczyna się weekend. Z piosenką nie koresponduje, rozumiem, tak? No. Niestety. Zaczyna się weekend, człowiek chciałby, żeby jakoś tak właśnie było miło, żeby najlepsze przyszło, a tu proszę. Moda plażowa to dresy, kurtki i kaptury. To, co widać w tej chwili na plażach, to sporo chmur, duże fale i silny wiatr. Przynajmniej surferzy mają powody do radości i przed chwilą zerknęłam, co się dzieje nad zatoką w chałupach. Korzystają z wiatru, przynajmniej oni. Jeszcze zabawy z latawcami. Dziś i jutro też mają szansę powodzenia. W nocy na termometrach od 11 do 13 stopni, jeżeli chodzi o północ Polski, nad samym morzem 15. Deszcz może padać i nad Bałtykiem, i miejscami na Warmii, i Mazurach, i na Podlasiu. A jutro nad morzem też może pokropić, ale to będą akurat słabe i przelotne opady. Cieplej niż dziś będzie zwłaszcza w zachodniopomorskim od 21 do 24 stopni. Na Pomorzu od 18 do 21, 20 w Gdańsku, 21 w Koszalinie, 24 w Szczecinie, ale nad samym morzem około 19. Musiałam to powiedzieć. W strefie brzegowej, zwłaszcza na zachodzie, nadal silny wiatr do 55 km na godzinę. Na Kujawach jutro też może się chmurzyć lokalnie, przelotnie pokropi deszcz. Termometry pokażą od 21 stopni w Tucholi do 23 w Bydgoszczy i Toruniu. Chłodno będzie też jutro na Warmii, Mazurach i na Podlasiu. Zaledwie 18 stopni w Suwałkach i Ostródzie, 19 w Ełku, Mikołajkach i Giżycku, 20 w Olsztynie i Białymstoku. Dziś silnie wiało na Mazurach i nie wszyscy żeglarze poradzili sobie z tymi warunkami. Doszło też do kilku wypadków. O szczegółach usłyszycie państwo o 19 w serwisie Trójki. Ja dodam, że jutro na Mazurach wiatr może nie będzie aż tak silny jak dziś, ale proszę uważać, zdecydowanie mocniej powieje jutro w okolicach Zalewu Wiślanego w porywach do 55 km na godzinę. Zaczęliśmy piosenką, kończymy piosenką, ale tym razem może bez śpiewania. Ogólnie mówiąc, na północy to jak w czterech pokojach Kazika, zimno i pada, i zimno i pada, i tym optymistycznym akcentem bardzo kończę dzisiejsze spotkanie. Bardzo optymistycznym. Ola Żaczek, bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę państwa, ponownie witam pomocników niskich cen. Marian, chodź szybko, wielkiej wyprzedaży w Media Expert mówią. Pozostały jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz borówki amerykańskie z polskich upraw aż 500 gramów. Jedynie za 8,99. A polskie kurki aż 40% taniej. 5,99 za 200 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I jeszcze szybciutko, bo kilka zaległości. Po pierwsze, konkurs biegowy. Rozstrzygnięty, tak. Bieganie i góry chcę zobaczyć z góry chmury. Pani Agata z Warszawy. Jedna nagroda dla pani Agaty. Gratulujemy. No i drugi SMS. Bieganie i góry to moje ulubione konfitury. Pan Jarosław z miejscowości Żarki. Nagrody trafią do państwa. Gratulujemy. No i państwo piszą na zd3@polskieradio.pl. Bez pudła. No, pytałem, co dokładnie wydarzyło się 30 lipca, 40 lat temu już. Państwo wiedzą. To nie w sprawie 40. rocznicy, która ma dzisiaj miejsce. Dzisiaj mamy 40. rocznicę słynnego gestu Władysława Kozakiewicza na Olimpiadzie w Moskwie. No i tak się składa, że to akurat w Międzynarodowym Dniu Przyjaźni tak się złożyło. 20 minut do 19. Czas na ekonomię w Trójce. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Od soboty będzie można składać wnioski o bony turystyczne. Bon o wartości 500 zł będzie przysługiwać na każde dziecko do 18 roku życia, a dziecko z niepełnosprawnością dostanie dodatkowo 500 zł. Jak wyjaśnia prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, profesor Gertruda Uścińska, cała procedura przyznawania bonu odbędzie się przez internet. Ani przedsiębiorcy, ani też ci uprawnieni nie składają żadnych wniosków papierowych, czy też w jakiejś innej formie załączników. Wszystko dzieje się to online, poprzez platformę usług elektronicznych. A my do tego tematu wrócimy za chwilę w rozmowie z naszymi gośćmi. Od wymiany oleju silnikowego będzie kaucja. To jedno z założeń projektu ustawy o gospodarce olejami zużytymi, która ma chronić nasze środowisko. Maksymalna kaucja wyniesie 10 zł za 1 litr oleju albo smaru. Polska ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej, podał Eurostat. Lepszą sytuację na rynku pracy mają tylko Czechy, gdzie miesiąc temu bezrobocie wyniosło 2,4%. U nas według metodologii unijnej 3%. Na czerwono rozpoczęła się sesja za oceanem, zapewne po informacji o spadku amerykańskiego PKB w drugim kwartale aż o blisko 33%. U nas też notowania zakończyły się na minusie. Indeks największych spółek stracił ponad 3%. Na rynku walutowym bez większych zmian dolar kosztuje 3,74 zł, euro 4,41, frank szwajcarski 4,10 zł, funt brytyjski 4,88. I już pora na rozmowę z naszymi gośćmi. To się liczy. Teraz naszym gościem jest Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister rozwoju. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Trójki. Ilu przedsiębiorców zarejestrowało się już w programie Polskiego Bonu Turystycznego? Po kilku dniach rejestracji mamy już 5,5 tysiąca firm, które chcą świadczyć usługi w ramach Polskiego Bonu Turystycznego. Wiemy, że na pewno w ciągu następnych dni ta kwota przekroczy 10 tysięcy. Jeszcze raz przypomnę, że bez zbędnych dodatkowych formalności, klikając właściwie tylko jeden klawisz w komputerze, każdy podmiot turystyczny może zgłosić się do Polskiego Bonu Turystycznego. Czyli może tych przedsiębiorców być dużo więcej, bo szacowana jest ta liczba na mniej więcej 100 tysięcy podmiotów świadczących takie usługi i uprawnionych. Musimy sobie zdać sprawę, że nie wszystkie podmioty będą zainteresowane przystąpieniem do tego programu, natomiast każdy obiekt turystyczny, który będzie miał taką wolę, bez problemu może przystąpić. Panie ministrze, no niektórzy eksperci mówią, że właściwie ten boom na bon turystyczny to dopiero nadejdzie i że to nie będą jednak te wakacje, tylko jeśli już, to ferie zimowe w przyszłym roku. Oczywiście liczymy na to, że branża turystyczna stworzy pewne dobre pakiety dla beneficjentów bonu turystycznego, specjalne promocje lub pakiety usług turystycznych, także poza głównymi sezonami, gdyż chcemy wesprzeć branżę turystyczną nie tylko w okresach sezonu, kiedy jest obłożenie, ale także w tak zwanych okresach martwego sezonu. A osoby, które chcą skorzystać, czyli przede wszystkim rodzice dzieci uprawnionych do bonów, co teraz muszą zrobić, bo właściwie już od jutra, od północy z tego bonu tak naprawdę będzie można korzystać. Tak, od pierwszego, od godzin porannych, jako że zapewne po północy będzie uruchomienie systemu, można będzie na platformie usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nacisnąć specjalny klawisz, to będzie Polski Bon Turystyczny i wtedy będzie przypisany 16-cyfrowy kod dla danego beneficjenta bonu turystycznego, przyjeżdżając następnie do obiektu turystycznego, podajemy ten kod i aktywuje go firma, do której przybędziemy i dostaniemy SMS od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie już potwierdzeniem płatności w konkretnym obiekcie turystycznym. Tego bonu nie będzie można spieniężyć. On jest, tak jak pan mówił, cyfrowy, bezgotówkowy. Czy trzeba będzie go wydać na jeden raz? Bon turystyczny to jest pewna otwarta kwota na naszym koncie i można go wielokrotnie wykorzystywać. Także można na bieżąco sprawdzić na naszej platformie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stan naszego konta i stan naszych płatności. Bon turystyczny można wydawać na wiele usług turystycznych. Bon jest na dzieci, no ale jeśli przyjeżdża rodzina i chce opłacić całej rodziny pobyt właśnie bonem, to czy może to zrobić, czy będzie jakoś ścigana i kontrolowana? W ustawie jest zapisane, że dana usługa turystyczna ma być związana z wypoczynkiem dzieci. Oczywiście nie przewidzieliśmy żadnych form sprawdzania, weryfikacji, czy rodzice przyjechali z dziećmi. Liczymy tutaj na uczciwą przyjaźń pomiędzy rodzicami i dziećmi. Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister rozwoju, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A teraz naszym gościem jest Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, niektórzy mówią, że widzą i słyszą o tłumach wypoczywających nad Polskim Morzem, w polskich górach i zastanawiają się, czy w takim razie ten bon jest w ogóle naszej branży potrzebny. Ten bon jest bardzo potrzebny, a ja tylko przypomnę, że ten bon jest ważny aż do marca 2022 roku. Także zachęcamy do skorzystania z tego bonu również poza wysokim sezonem turystycznym, również poza wakacjami i feriami szkolnymi. Polska jest piękna niezależnie od pory roku i każdy na pewno znajdzie coś ciekawego dla siebie. To może właśnie szansa dla tych przedsiębiorców działających w tych nieodkrytych jeszcze zakątkach Polski. Co by pan polecił turystom? Ja polecam przede wszystkim odwiedzenie strony odpoczywajwpolsce.pl. Tam na tej stronie znajdziecie państwo inspiracje do podróżowania z każdego polskiego regionu. Tam są takie punkty zaczepienia, punkty startowe. Część z nich to są bardzo popularne atrakcje turystyczne, a część z nich są to intrygujące atrakcje, które warto odwiedzić. Podajmy jakieś przykłady, szczególnie tych intrygujących. Ja polecam oczywiście województwo kujawsko-pomorskie, z którego akurat pochodzę. Toruń jest przepięknym miastem z bogatą historią, ale niedaleko Torunia jest Bydgoszcz i wspaniałe Muzeum Mydła i Brudu. Gdy tylko się tam znajdziemy, odkryjemy całą historię związaną z utrzymaniem czystości zarówno naszej osobistej, jak i w domu. Także jest to świetne miejsce do odkrywania całkiem nowych rzeczy. Czy jest pan zadowolony z tempa, w jakim rejestrują się nasi przedsiębiorcy do programu? Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego tempa. Codziennie ponad 1000 podmiotów zgłasza się do tego programu i w przyszłym tygodniu na pewno przekroczymy 10 tysięcy podmiotów. Dla porównania tylko powiem, że w przypadku akcji Weekend za pół ceny, którą już realizujemy od kilku lat, nigdy nie przekroczyliśmy 1300 podmiotów. To pokazuje, że ten program jest potrzebny i że jest zainteresowanie, duże zainteresowanie branży turystycznej. Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, był naszym gościem. Dziękuję. A teraz pora na naszą ciekawostkę dnia. Ona też dzisiaj związana z sezonem. 3 grosze reszty. W taki dzień jak dziś każdy z ochotą zje lody, a jak się okazuje, od lat coraz większym zainteresowaniem cieszą się te wytwarzane w lokalnych lodziarniach ze składników pozyskiwanych od zaufanych dostawców. Jeśli chodzi o smaki, to producenci prześcigają się w tworzeniu coraz to nowych i tak na przykład w tym sezonie królują palone masło z owcem, czarny sezam, mojito oraz śliwka z fiołkiem. Co ciekawe, lodożercy i tak najwięcej kupują tych tradycyjnych lodów czekoladowych, waniliowych i truskawkowych. Podsumowanie dnia. Chciałbym jeszcze państwu o czymś fantastycznym opowiedzieć. Sylwia Zadrożna przed momentem o pieniądzach. Ja też o pieniądzach, o tym jak państwo własnymi pieniędzmi dzielą się tylko po to, by czynić dobro. Chodzi oczywiście o bohatera dzisiejszego reportażu. Kiedy reportaż się dopiero rozpoczynał, na portalu zrzutka.pl 400 zł, proszę państwa, było z potrzebnej sumy z 26 tysięcy złotych. W tej chwili 5,5 tysiąca jest już. Był 1% sumy, teraz już 21%. Jeśli państwo zechcieliby dorzucić się i pomóc uzbierać 26 tysięcy złotych na skuter inwalidzki, specjalistyczny skuter o napędzie elektrycznym na akumulatory dla pana Piotra, to proszę sprawdzić na Facebooku. Facebooku zapraszamy do Trójki lub Facebooku programu Trzeciego Polskiego Radia. Tam bez trudu znajdą państwo link. No i też będzie o pieniądzach i będzie okazja, żeby się pieniędzmi w bardzo szczytnym celu podzielić. Jak zwykle można liczyć na słuchaczy Trójki. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Autopromocja. Wracamy do Trójki. Jeszcze nie mogę wrócić do grania, natomiast mogę wrócić na antenę i to już jest znakomity powód, żeby się wreszcie troszeczkę ucieszyć. A jakie mam plany w związku z tym, jeśli chodzi o nasz program i o nasze audycje? Sądzę, że w najbliższym czasie będę Państwu często przypominał właśnie to wszystko, co udało mi się odgrzać i co w jakikolwiek sposób mnie zaciekawiło, a czego przez te długie, przerwane miesiące brakowało mi piekielnie. Jan Ptaszyn-Wróblewski i trzy kwadranse jazzu. W sobotę tuż po godzinie 23. Autopromocja. 10 minut dzieli nas od 19. Trójka. Jesteśmy połączeni. No to na koniec raz jeszcze Trójka, Iza, Hania i Kreta, Izabela Woźniak. Dobry wieczór po raz ostatni. Dobry wieczór, Kalispera, tak, dobry wieczór po raz ostatni. A mogę jeszcze ja? Proszę bardzo. No, bo taka ciekawostka jest od słuchacza. Tak. W ramach ciekawostek drogowych z Grecji chcę Państwu powiedzieć, że zwiedzając Ateny 2 lata temu stwierdziłem z zadziwieniem, że zakaz zawracania, który u nas jest zawinięty w lewo, w Grecji ma swoją drugą wersję. Oni mają zakaz zawracania w prawo. Są sytuacje na węzłach drogowych, gdzie ktoś by mógł pojechać tam, gdzie trzeba, więc Grecy mają również drugą wersję, zakaz zawracania w prawo. Ty jeszcze będziesz po Hani spacerować, to się rozejrzyj, może trafisz na taki znak, dobrze? Rozejrzę się, ale ja byłam tyle razy w Grecji na różnych wyspach i nigdy nie odważyłam się wypożyczyć samochodu. Więc ignorowałaś znaki, po prostu nie były tak, ci nie zauważyłam do niczego tego potrzebne. Po prostu. Tak. No dobrze, może nie trzeba się na Kretę, proszę Państwa, wyprowadzać, może tylko wakacje w tym fantastycznym, jak przekonuje Iza, miejscu. Jeśli chcemy tylko odrobinę odetchnąć czy przystopować. Ty pytałaś dzisiaj, jak to zrobić, tak? Tak, podobno wystarczy sobie powtarzać takie słowa siga, siga. To tak Państwu dedykuję to na koniec dnia i tak do przemyślenia. Czas jest dobry, wakacje, więc trochę głowa wolniejsza. A czemu by nie? Siga, siga. Siga, siga. Siga, siga. To znaczy uspokój się, wycisz. Po prostu zwolnij tempo. Przyjdzie czas na wszystko. Nie ma co się spieszyć i pędzić. Siga, siga. Siga, siga. Siga, siga. Brawo. What is siga, siga for me, eh? Aha. Siga, siga dla mnie to powoli, powoli, powoli, ale nie bardzo powoli. Not very slowly. Siga, siga is a way of expression. Siga, siga to sposób ekspresji. Wszystko powoli, powoli w twoim życiu. To filozofia. Nie musisz martwić się za dużo w życiu sprawami, które możesz naprawić, albo rzeczami, których nie możesz naprawić. Masz czas na cieszenie się życiem. Nie będziesz zestresowany cały czas. Nie będziesz osłem, który ciężko pracuje. This is your philosophy. I'm trying. Staram się. Na wyspie to rodzaj rytmu, jeśli nie żyjesz w wielkim mieście. Cieszymy się latem, przyjaciółmi, rodziną. Staramy się znaleźć czas na wszystko. Nie tylko pracę. Wstawanie każdego dnia do pracy, urlop i potem znowu do pracy. Dimitras, może zostaniesz z nami na lunch? No, my boss is on vacation, so I... Mój szef jest na wakacjach. Siga, siga. Siga, siga, ale nie w godzinach pracy. Siga, but not on the working hours. On the working hours you must work. W pracy masz pracować. Postaram się tę zasadę siga, siga zastosować w życiu, no a może i w pracy, nie wiem co na to nasz szef. I tak sobie wyglądam z tego mojego tarasiku z widokiem na port w Hani. Turyści na plaży, po plaży wypachnieni, wystrojeni, spacerują po deptaku. W restauracjach jedzą kolacje, łodzie wracają z turystami z wycieczek. No fajnie jest. W pracy masz pracować, tylko jak się jest w takiej pracy jak Izabela Woźniak dzisiaj cały dzień i ostatnie dni, to jak to, proszę Państwa, zrobić? Właściwie trzeba połączyć wypoczywanie z pracą. Taka praca to marzenie. Dziękujemy bardzo za dzisiaj. A czy ty słyszysz ten dźwięk, który teraz? walizeczka. No walizeczka, to pocieszam się. Wracam. Także jutro taki dźwięk będzie mi towarzyszył. No i cóż, do zobaczenia i usłyszenia, Hania. Do zobaczenia. Przemyśli Wieckiej, Izabela Woźniak, bardzo serdecznie dziękujemy. Ja też Państwu dzisiaj bardzo dziękuję za spotkanie. Iwanka Kunewa, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Patrycjusz Wyżga. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Już za chwilę Marcin Cichoński. Miłego wieczoru, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Mamy dla Państwa wspaniałą informację. Koncerty wracają do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Już w piątek zagra trio naszego laureata Grammy Włodka Pawlika. To koncert inaugurujący Włodek Pawlik Summer Jazz Festival. A w niedzielę pan od muzyki. Człowiek, który tworzył niepowtarzalne brzmienie m.in. Sisters i Wonky One. Bartek Królik. Tym razem 100% własnym repertuarze. Oba koncerty rozpoczną się tuż po 19. Do usłyszenia na naszej antenie i do zobaczenia na stronie Trójki, YouTubie i trójkowym Facebooku. Mariusz Owczarek i Piotr Baron. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.